zatvarao sam se nepoznatoj devojci u kanjonu Tare. Kod kolašina govorio istine, na svim jezicima žario i palio, da ih poveruje, a sećao sam se da si mi najkrupnije laži verovala, Vera Pavladoljska. Pevao je slavuj sa grlom grlice, u zavičaju me jedno drvo na te podsećalo. Hvalio sam se da si luda za mnom, cela plaža da ti se uzalud udvara. Kako te teram da ideš iz glave i kako nećeš, Vera Pavladoljska. Ronio u najdublje, bežao u šume da te glasno zovem, da niko ne čuje, bio sujeveran, molio prolaznike da te ne zamišljaju, da te ostave na miru. Čeznuo da ceo dan prolaziš kraj mene, pa da se ne okrenem, Vera Pavladoljska. Po nevremenu ja sam lovio na ruke med zlatnih meridijana u vodi, opisivao oči jedne žene mesec dana. U vozovima bez reda mnoge saputnice ubedio da su mi sve u životu, misleći na tebe, Vera Pavladoljska. Slovoslagači su sretni dok ovu pesmu slažu, u mrtvim i lažnim jezicima, u pogrešnim naglascima. Nekoliko država tvrdi da si njina, ti si na svoje ime ljubomorna. Ko će uhvatiti sjaj samoglasnika koje ptica kuka, Vera Pavladoljska.